Senyores i senyors, de bell nou i una setmana més, poden escoltar La Factoria dels 80, un repàs a tota una generació, amb Rafael Corbí. Així hem començat i així hem proseguit al vostre costat per divertir-nos una nit més a través de la Factoria dels 80. Bé, una nit, una tarda, allà on estigueu escoltant aquest programa a través d'una de les emissores que ens tenen a bé d'escoltar-nos i fer-vos arribar el nostre missatge, que els 80 eren senzillament sensacionals pel que fa a la música. Soc Rafael Corbí, ja ho sabeu, ja ens seguiu, això és The 80's Factory, i fem un repàs a la música disco i els grans èxits de la dècada dels 80, aproximant-nos també als 70 i als 90. Hem començat amb Greg King i aquest en Geopardy, que ens acompanyava, una de les bones peces ballables d'aquella generació, i una altra era el Can't Stop the Music, que no pari la música, amb Village People. Després, Barbra Streisand amb My Heart Belongs to Me. Music in our walk, music when we talk, it's really something magic to lose. feed from flame, try not feeling pain, though you try in vain. It's much easier. No, you can't stop the music. Nobody can stop the music. Change the master plan, take the hope from man, cause that's easier to do. On the radio, on every TV show, for each and every reason, each and every season, music where we love. Thank you. Des del 1977, una de les veus més exquisides que ha donat el món de la música i, a més, també una de les que ha donat el món de les pel·lícules. Barbra Streisand, quin far de veure-la, d'escoltar-la i d'admirar-la. Barbra Streisand, and my heart belongs to me, el meu cor em pertany. Anem amb Rubik's, en Desiderio Latino, una altra de les cançons que ens faran moure una mica el nostre body, el nostre cos. I després, Prince and the Revolution, Pop Life. Sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Desiderio latino. Desiderio latino. Desiderio latino. Thank you. La música que us dèiem, però a més, entremig una altra, perquè en aquell moment, després d'escoltar-la, m'ha semblat bé i que lligava perfectament amb la música que us portàvem. Els temes de Stephanie Mills sempre m'han encantat i aquest Never Knew Love Like This Before, mai conegut un amor com aquest, és un tema per mi encantador i que em porta molts bons records musicals, tot s'ha de dir. Després d'haver escoltat de Stephanie Mills, és el moment, com us dèiem, de Prince, des del 1980, amb I Wanna Be Your Lover. But they always seem to let you

Doncs sí, busca-ho. Intenta trobar alguna cosa d'interessant. Serge, le femme, busca la dona, c'est si bon, en Dr. Buzzors, Oliver, original, Savannah Van. I abans, Phil Fearon, en Galaxy, un altre tema ballable com era el Dancing Child. I ara, què m'explicareu? Doncs m'explicareu que escoltarem una altra extraordinària cançó de la mà de Diana Ross. Es diu I'm Coming Out. Doncs sí, família, continua seguint la factoria dels 80 i hem escoltat temes diversos de gent meravellosa, com Diana Ross, us en recordàvem el seu tema, fantàstic tema, I'm Coming Out, i també escoltàvem a ABBA, Hey, Hey, Helen, aquesta cançó que acabeu d'escoltar ara mateix i que ens arribava des del seu àlbum, que es deia com ells, ABBA. Després de tot això que tenim per vosaltres, doncs una cançó que a mi m'encantava i em continua encantant, Happy to be stuck with you, Hulus and the News. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back. La factoria dels 80, un programa per somiar amb la música de tota una generació, presentat i dirigit cada setmana per Rafael Corbí. Oh, Be my lady all the night. Sure, and awesome. música present aquí a la Factoria dels 80 des del 1978 amb Kenny Loggins i aquest Whenever I Call You Friend. Abans, by Butch Blue, amb You're a Woman. Estem a la meitat justa del programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80.